पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावाक् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्म्यभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई सज्जन पूछते हैं कि गुरु बनाना जरूरी है क्या, इस पर विस्तार से कहो। देखो भाई, कोई काम करो किसी से पूछना पड़ता है, किसी से कुछ ज्ञान लेना पड़ता है, बात समझनी पड़ती है। हमें कहीं जाना भी होता है तो भाई रास्ता कौन सा है तो बताए कि ये रास्ता है, इसे चले जाओ। तो वो उसमें गुरु हो गया जिससे हमारे को प्रकाश मिला कि ये रास्ता इधर जाएगा, तो वो गुरु हो गया। ऐसे जिससे ही जो कुछ हमारे को शिक्षा मिलती है उस विषय में वो गुरु है। तो पारमार्थिक मार्ग में भी गुरु चाहिए, बात ठीक है, परंतु पारमार्थिक मार्ग में गुरु वही हो सकता है जो उस तत्व को जानता हो। तो जानता ही नहीं है वो गुरु बनाए तो उसमें दोनों का नुकसान है, गुरु का चेला का दोनों का ही, क्योंकि वो तो जानता ही नहीं, एक सुना एक नहीं देखा। गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुना एक नहीं देखा। गुरु और चेले कैसे है, बहरा हूँ अंधा है, गुरु तो अंधा दिखता नहीं, अरे गुरु तो चेला सुनता ही नहीं, कोई बात क्या सुनता ही नहीं, तो ये गुरु क्या हुए। गुरु लो भी सिख लाल सिर दोनों खेरे डाम, दोनों बैठा परशुराम डूबा परशुराम बैठ पत्थर की नाव। गुरु लो भी वे हमारा चेला बन जाए, टोली बन जाए, कि हमारे संप्रदाय बनेंगे, हमारी सेवा करेंगे, वे समझेंगे रुपया दो रुपया में बाबा जो गुरु बना लो, पाप से महाराज ले लेंगे, हम निष्पाप हो जाएंगे। गुरु लो भी सिख लाल सिर दोनों ही ऐसे ही है। तो पत्थर की नाव का से भी कोई तिरा है क्या, वास्तव में रुकारस्त अंधकारस्त रुकारस्त अनिरोधक, जो अंधकार को दूर कर दे। जैसे बाहर सूर्य भगवान का प्रकट होने से उन प्राकृति से अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे गुरु के पास जाने से हृदय का अंधकार दूर हो जाता है। हृदय का अंधकार दूर हो जाए वो गुरु हुआ, सर्वथा अंधकार मिट जाए, परमात्मा दिखने लग जाए। अभी बात क्या है, अभी संसार दिखता है और कहता है कि भाई सब वासुदेव है, परमात्मा है, पर परमात्मा न देख कर संसार दिखता है परमात्मा की जगह, तो ये अंधेरा है, प्रकाश क्या होगा, वो साक्षात परमात्मा है, ऐसा एकदम प्रकाश हो जाएगा, अंधेर हो जाते। सेवते माम गुणं गुणात्परं हृदा कदा वा यदि वा गुणात्मकं सोहं स्वपादान चिदरेणु स्पृशन् पुनः लोक यथा रवि। संत महात्माओं की महिमा बताई है कि जैसे सूर्य भगवान जिस देश में पृथ्वी के जिस भाग में जाते हैं उस भाग में प्रकाश हो जाता है, अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे ही अच्छे गुरु आते हैं तो दूसरों के हृदय में एक प्रकाश हो जाता है, मन बोध हो जाता है, अंधेरी रात्रि मिट जाती है। इस देश सच्चिदानंद परमात्मा है ये, तो ऐसे दिखने लगता है। तो जिन गुरु की कृपा से ऐसे दिखने के गुरु गुरु होते, जो वास्तव में अपने जानते नहीं तुझे क्या बतावे। जन जिया आप तेरू नहीं और ने कहीं तारे, खुद उद्धार नहीं किया भाई दूसरे उद्धार क्या करेंगे। तो गुरु वास्तव में समर्थ होते हैं, समर्थ हुए तो उद्धार कर देते जीव का। तो जितना जितना जिसके संग से प्रकाश मिले उतना वो गुरु हो गया। मेरे से कोई पूछते हैं तो भाई क्या करें हम गुरु बनावे, तो भाई बनावटी गुरु काम का नहीं होता, गुरु बनावटी काम का नहीं होता है। गुरु बनाए चेला बन गया तो बनावटी, आज तो सब चीजें बनावटी हो रही है। बाजार में देखो तो बनावटी, ब्राह्मण देखो तो बनावटी, साधु देखो तो बनावटी, गृहस्थ देखो तो बनावटी। तो ये नकली काम असली काम थोड़ा ही होगा, असली काम तो असली तत्व से होगा। मैं तो एक बात कहा करता हूँ, मैं तो पूछता हूँ लोगों से, मैं पूछता हूँ पहले बेटा होता है कि बाप होता है, बताओ। पहले बेटा होता है कि बाप होता है, बाप पहले होते ही नहीं, बाप पहले कैसे होता है? बिना बेटे के बाप हो जाएगा? जरा थोड़ा सोचो तो सही। बिना बेटा के बाप हो जाएगा क्या? बताओ भाई, कोई बताओ, पहले बाप कैसे हो जाएगा? बेटा होने से ही बाप होता है। बिना बेटे हुए बाप हो जाएगा क्या? कोई है किसी की ताकत? कैसे हो जाएगा बताओ भाई, हो जाए तो बताओ। ऐसे ही गुरु वही होता है जो चेले का उद्धार कर दे, कल्याण कर दे, तब गुरु हुआ। अरे कल्याण नहीं किया तो गुरु कैसे हुआ? साखी तो कह देते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़ा किसके लागू पाए, कि बलिहारी गुरुदेव का जिन्हें गोविंद देव बताए, तो गोविंद को बता दे पीछे बलिहारी गुरुदेव की होती है। गोविंद को बताए मेरे गुरुदेव कैसे हुए? बेटा हुए या बाप हो गया? पहले कैसे हो गया? वास्तव में शिष्य का कल्याण करने से गुरुपना सिद्ध होता है। अगर वो गुरुपना सिद्ध न करे, कल्याण न करे, तो उसको गुरु बनना नहीं चाहिए। जैसे आप दुकान पर गए माल खरीदने के लिए कि हमारे कपड़ा खरीदना है, अच्छा लाओ पैसे, लाओ पैसे ले लिए कि कपड़ा तो हमारे पास नहीं है। तो कपड़ा नहीं, पैसे कैसे लिए तुमने? कपड़ा दे तुम फिर पैसा लो, पहले पैसा ले लिया, कपड़ा दे ही नहीं, चेहरा तो बना लिया, उद्धार तो हमारे होता ही नहीं, कल्याण तो हम कर ही नहीं सकते। तो तुम गुरु क्यों बने? गुरु वो भाव लोग शिष्य वित्तापहारक दुर्लभ सुर गुरु लोग शिष्य वित्तापहारक चेले के धन संपत्ति ले ले कपड़ा रुपया लेने वाले गुरु बहुत मिलेंगे, परंतु शिष्य के हृदय के ताप को दूर देंगे, हृदय के संताप को दूर कर दे, सदा के लिए महान शांति प्राप्त कर दे, ऐसा गुरु दुर्लभ है। अरे गुरु वस्तु वही होता जो हृदय के संताप को दूर कर दे, हृदय की शंकाओं को दूर कर दे, अंधेरा मिटा दे। ये सूरज तो बाहर का अंधेरा मिटाता है, अरे संत महात्मा भीतर का अंधेरा मिटाते हैं। भाई मेरी समझ सुनो तो, जल्दी जल्दी गुरु बनाना नहीं चाहिए, और बना लिया अरे वहाँ आपको संतोष नहीं होता है, आपका अंधकार दूर नहीं होता है, तो और जगह आपको जाना चाहिए। हमारी सम्मति है तो सत्संग करो, गुरु बनाओ मत। गुरु बनने पर बड़ाफत हो जाती है। हमने आज भी एक पुस्तक पढ़ा कि भाई बड़ी संकट की बात है, और कोई गुरु मिल गया तो बड़ी आफत हो जाएगी, तुम्हारे ठिकाना नहीं लगेगा। तो गुरु कैसा धनुष वाला है, गुरु कैसा मुरली वाला है, गुरु वाह वाह, गुरु तो खप्पड़ वाले है, गुरु तो त्रिशूल वाले है, वाह वाह बिल्कुल गलत बात है, गुरु तो सूंड वाला है, ऐसे कितनी आफत आ जाएगी। पहले ही उलझे हुए और उलझ जाओगे। इस वास्ते अपने सम्मति ये है, आप सत्संग करो, आप से आप गुरु बन जाएंगे। जब आपको ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा, तो बेटा हो गया तो गुरु बाप बन गया आप से आप ही। आपको बोध हो गया तो वो गुरु बन गया, चाहे बने न माने, वो माने न माने। शरणानंद जी से पूछा कि महाराज आपका गुरु कौन है? तो कह जो मेरे से अधिक जानता है वो मेरा गुरु। चेला कौन है जो मेरे से कम जानता है? तो हम तो चेला नहीं मानते, नहीं मानते मैं क्या करूँ? तो तुम्हारे हम क्या करें? जो हमारे कम जानता है हमारा चेला, और हमारे जानता हमारा गुरु। कितनी बढ़िया बात बताई। अरे गुरु वही है जो अज्ञान दूर करे, इस वास्ते गुरु दूर करे। तो सम्मति ऐसी है कि आप सत्संग करो। मेरे से तो कई सज्जन मिलते हैं, कई से कहते हैं महाराज हमने दीक्षा ले ली और हमारा तो ज्ञान जुगाना में कुछ फर्क पड़े ही नहीं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, बात तो ऐसी कह दी, अरे गोविंद का पता ही है तो गुरु कैसे हुआ? तो मैं कहता हूँ भैया तुम गुरु मत करो, तो गुरु ने छोड़ने पाप लगेगा? बिल्कुल नहीं है, गुरु के त्याग की बात सही है। गुरु रप्यवलिप्त से कार्य कार्य मजानक उत्पथ प्रतिपन्न से परित्यागो विधि है। जिससे ज्ञान नहीं हो उसको गुरु का त्याग कर दो। वाल्मीकि आया है और जगह भी आया है ऐसा कई जगह। अच्छा भाई वो अटका दे अगाड़ी तो ज्ञान तो देते नहीं, आप ज्ञान दे सकते नहीं, दूसरे जाने देते नहीं, बड़ा भारी अपराध करते हैं, मामूली अपराध नहीं है ये। जैसे से ये अभी बात के पद कहे थे ना, तो ऐसी होकर क्यों निपुति हो रही है? आप माँ हो जगत की, माँ माँ बन करके निपुति हो गई, बड़ा भारी गजब किया है आपने। आप माता हो, आप माती गया, हम लोग भिक्षा को जाते बांध कर माता जी ऐसा कहते हैं, क्योंकि आप हम जल में है, इस वजह से माता जी कहते हैं आपको। अरे आप माँ बनती नहीं, स्त्री को क्या कहे बताओ? जो माँ नहीं बनती उसका नाम क्या तक है? उसका नाम नहीं हमारे पास में कोई, जो माँ ही नहीं बन सकती, माँ की योग्यता नहीं जिसमें। ऐसे जिसमें ज्ञान लेने की शक्ति नहीं वो गुरु कैसे बन सकते? बच्चे को जन्म ही नहीं देती वो माँ बन सकती है क्या? ऐसे जो ज्ञान नहीं देख सकता वो गुरु बनता है क्या? कैसे गुरु बनेगा? ये ठगाई है। आजकल क्या हुआ है, पहले जमाने में वास्तव में गुरु के शौक नहीं थी चेला बनाने की। शिष्य जाकर महाराज हमारा तो दीजिए, बहुत गर्ज करने पर फिर मंत्र देते थे। आज क्या अपनी अपनी टोली कंपनी बनाने की होगी, जैसे पार्टियां बनाने की है, कम्युनिस्ट है, सोशलिस्ट है, अमर समुदाय है, अमुक अमुक टोड़े बने, इसे टोड़े बनाने लगे हैं, और तो कल्याण थोड़ा ही होगा, लड़ाई होगी। आज भी देखो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्ण थे, वो मिटा करके पार्टियां बनाते हैं, पार्टियों में लड़ाई होती है, वर्ण में लड़ाई हुई नहीं कभी। आप इतिहास में देखो तो क्षत्रिय क्षत्रिय में लड़ाई हुई है, कभी ब्राह्मणों में चमार में लड़ाई हुई बताओ, मैत्रों के ब्राह्मणों में लड़ाई हुई बताओ, लड़ाई तो वहाँ होती है जहाँ एक होते हैं, ऐसे गुरु बनने के लिए लड़ाई होती है कि आयुर्वेद का दाम तो दवाई तो मैं देता हूँ, चला उनके लिए ले ले, उनसे ले ली हमसे ले, ये लड़ाई होती है। देखो सच्ची बात बताऊं, जो धन की चाह न रखता है वो धनदास है, धन का दास है, जिसके धन की गुलामी है वो धनदास है, और जिसके मन में चेले की भूख है कि मेरा कोई चेला बने, चेला बन जाए, तो वो तो चेला दास है, गुरु कैसे बनेगा। अब थोड़ा सा विचार को गया सोचो, जिसके चेला बन जाए, चेला बन जाए तो वो चेला दास हुआ, धन की हमें धन दास है, मन क्या चाहे मन दास है, कीर्ति दास है तो कीर्ति चाहते कीर्ति दास है, स्वास्थ्य चाहते स्वास्थ्य दास है, शरीर को चाहते शरीर दास है, गुरु को कैसे बनेगा वो। वास्तव में देखो खूब ध्यान कर देखो, सुनो, जो चेला बनाते हैं धन द्रव्य के लिए, भैया कुछ कुछ पैदा हो जाएगी, तो धन के लिए जो गुरु बनते हैं वो आपका पोता चेला है, तो आपका है, आपका तो है धन चेला, धन का चेला है वो, तो आप दादा गुरु हुए, वो पोता चेला हुआ, बताओ वो गुरु कैसे हो गया, उसके तो धन की गरज है यार, आप देते हो धन तो धन हुआ गुरु, या धन के गुरु आप, तो आप दादा गुरु, वो चेला पोता चेला, गुरु कैसे हुआ, गुरु तो वो है आप को वा गुरु यो ही तो उपदेशा शिष्यस्तु को यो गुरु भक्त एवं को वा गुरु ही तो उपदेश, जो हित का कल्याण का उपदेश दे, जीव का केवल कल्याण करने के लिए ही हित देता है वो गुरु होता है, शिष्य कौन होता है जो गुरु के बड़े नौछावर कर दे अपने आप को, वो गुरु वो चेला होता है, तो न तो ऐसा चेला दिखता है ना गुरु दिखता है। मेरे से कई बने महाराज हम चेला बना लो, भाई चेला बना लो मेरा मन नहीं, नहीं महाराज आपको चेला तो बनाना चाहिए, तो मैं कहो मेरे को शिक्षा देते हो तो तुम गुरु हुए चेला को, किसको बनाऊ चेला, मेरे को शिक्षा देगा आपको चेला बनाना चाहिए, तुम्हारा गुरु हुआ चेला हुआ हो, चेला बनाऊ मैं तुम आया गुरु बन करके चेला किसको बनाऊ, कोई मिलता नहीं मेरे को चेला, गुरु गुरु मिलते समझ यूँ क्या करो, समझ यूँ करो, आप यूँ बोलो यूँ मत बोलो, जबरदस्ती आकर के मेरे वहाँ पर आकर कहते हो तुम ये मत बोलो ये मत बोलो, अच्छा भाई जो हुकुम अब चेला क्यों बना बताओ, मैं जाऊँगा गुरु गुरु मिलते हैं, ऐसा नहीं भाई आप को जैसे ही करेंगे तो हम अपने जीवन बना लेंगे ऐसा, तो वो कहने में कई बार कह दे तो फिर वह नहीं चलते, गुरु शिष्य मामूली चेला नहीं है। देखो अगर सच्चा गुरु हो वो परमात्मा तत्व की प्राप्ति करा सकता है, और उसका वचन अगर न माने तो उस गुरु उस अपराध को भगवान भी माफ नहीं कर सकते। संतों के बारे में हदिया गुरु बेहदिया गुरु, हद तक बात बताओ बेहद की बातें अपार असीम तत्व बता दे तो ऐसा गुरु मिले फिर कहाँ जाओ क्यों जाओगे, हदिया गुरु में क्या फायदा निकलेगा, पांच सात दस कुटुंब भी है एक कुटुंब और बना ले नया क्या फायदा निकला, बेटा पोता पड़ता ऐसा एक गुरु जी दे तो सदस्य एक सदस्य बढ़ गया तो इसे कल्याण हो जाएगा, तो छोड़ा छोड़ी हो जाएगा उसे कल्याण हो जाएगा सदस्य बढ़ जाएगा। देखो गुरु शिष्य तमाशा नहीं है, सच्चे गुरु का शिष्य होगा वो वास्तव में गुरु भक्त होगा, गुरु की आज्ञा पालन करेगा, अगर गुरु को अपराध कर दे तो फिर भगवान भी माफी नहीं करेंगे, तो सच्चा गुरु और सच्चा चेला दोनों मिलना आजकल तो असंभव जैसा, असंभव तो नहीं है परंतु असंभव जैसा ही बहुत कम कहीं उद्धार करने वाला, प्राय करके चेला बनने की शौक है नहीं कहते गुरु बनाओ, गुरु बिना मुक्ति नहीं होती, गुरु बिना मुक्ति नहीं होती, हमारी बहना ही पीछे पड़ जाती है, हमारे गुरु जी तुम गुरु बनाओ, हमारे गुरु तुम बना लो, मैं अपराध करो तुम अपराध बना ले, मैं गुरु बनाओ तुम गुरु बना ले, भाई क्या गुरु बनने से ज्ञान हो जाए, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु बनाए हजार आदमी इकट्ठे करो एक और ज्ञान को मेरा कान पकड़ है ना, गुरु से ज्ञान हो जाता है, ज्ञान हो जाए क्या है, गुरु ज्ञान हो जाता है, गुरु बिना ज्ञान होता नहीं, अरे गुरु बनाया उसमें ज्ञान हो गया, आप में उसमें क्या फर्क है, जिसने गुरु बनाया नहीं बनाया उन दोनों में क्या फर्क है, या फर्क नहीं तो गुरु क्या किया, इसमें बड़ी भारी अवहेलना होती है, इसमें बड़ा नुकसान होता है, परमात्मा की तरफ चलने में आदमी को खुला रखना चाहिए, किसी को चेला बना करके आप अटका देते हो पाप लगता है, बड़ा तरह भारी ब्रह्म हत्या की तरह पाप लगता है। वो अपना खुला रहता है, कहीं सत्संग करता है और देखे तो जान देंगे नहीं, हमारे यहाँ होगा नहीं। एक बाबा जी बैठे थे मकान दर्शाई, कुत्ता आ गया, चले बोले क्या कर रहे, आधा धक दो, यहाँ तो खाने को है नहीं और जाएगा नहीं, हमारे यहाँ मिलेगा नहीं और जगह जाएगा नहीं, चेला बन गया जावे कैसे। मेरी प्रार्थना है कि आपने गुरु बनाया तो मुझे भेंट कर दो, आप जहाँ जाओ वहाँ ऐसे कह दिया करो, हमें बड़ी मुश्किल हो गई है, गुरु बना दिया संतोष तो होता नहीं है, भीतर से देखो गुरु बना दिया, अब जावे तो गुरु विमुख हो जाएंगे, पाप लग जाएगा, कल्याण होता है नहीं, ऐसे आप बताओ। मैं को भाई कोई बात नहीं है, तो गुरु बना दे तो कोई नहीं, मेरे क्यों काम पड़ा है, मैंने हमें गुरु बना दिया, तो मैं कहता हूँ तुम एक माला फेर दो, गुरु जी की एक माला निरादर मत करो, एक माला फेर दो, फिर सत्संग करो, पाप नहीं लगेगा बिल्कुल। मैं तो यहाँ तो कह सकता हूँ पाप आप मेरे को दे देना, उद्धार आप करो अपना, कल्याण पाप मेरे को, पाप लगेगा ही नहीं, आप अपना कल्याण कर दे, कल्याण पाप कैसे लगेगा, आपस में लड़ाई करे तो उनको पाप लगे ही, मैं तो गुरु ही बनाएगा, तुमने उसको बनाएगा, आप लड़े दोनों ही। बीकानेर में गोधन शान इनको अपने अपने मोहल्ला का शान करते हैं, फिर दोनों को लड़ाते हैं, ऐसे ये लोग लड़ा हमारे महाराज जैसे, हमारे पंडित जी जैसे, हमारे स्वामी जैसे, गोधन लड़ा लड़े बाबा जी को, ये धन सज्जनों सच्ची बात ये है कि पारमार्थिक बात बने उसको लेकर आप तत्व में लग जाओ, परमात्मा की प्राप्ति में लग जाओ और पुकारो परमात्मा को, किसी जगह बंद हो मत, ज्ञान बताओ, गुरु गुरु पहले होगा, पहले चेला होगा, पीछे गुरु होगा, आपको ज्ञान करा दे गुरु हो जाएगा, आप साहब आप मानो तो गुरु, नहीं मानो तो गुरु, जानो तो गुरु, नहीं जानो तो गुरु। चेला भी इतना तेज होता है महाराज, गुरु से चीज ले ही लेता है। मैंने ऐसे ऐसे महात्मा की बात सुनी है, एक महात्मा कहते थे कि मैं जल्दी कहना नहीं चाहता, परंतु श्रद्धालु भक्त आता है वो तो खेच ही लेता है, मेरे से बात सुन ही लेता है, उनका भाव है, जहाँ भाव होता है ना, गाय के थना में बछड़ा जाता है तो बछड़ा जो तुरंत लगता है, गाय के शरीर में वाला दूध एक तपने लग जाता है सामने। इस तरह से सच्चा जिज्ञासु आता है तो कहने वाले के मन में उतनी उमंग आती है, इतनी बातें नई नई नई पद आती, क्योंकि सुनने वाला चाहता है, जब जबरदस्ती कैसे चलेगा, इसमें जबरदस्ती नहीं चलती। तो शिष्य होता है वो गुरु भक्त होता है, उसमें शिष्य को जरूर उद्धार होता है, परंतु गुरु समर्थ हो। सती देवर संतोषी पावे जारी वासना, तीन लोक में जावे, देने वाली सती साध्वी हो और लेने वाला साधु ब्राह्मण हो संतोषी, तो दोनों को पुण्य होता है। लोगों में ऐसी बात है कि लेने वाले को तो भार लग भार आता है और देने वाले को पुण्य होता है, ये कायदा नहीं है, ये कायदा भी है। लेने वाला आसक्ति से कामना से लेता तो भार चढ़ेगा, देता हुआ काम से देते पुण्य होगा, परंतु देने वाला देता है बड़े प्रेम से, लेने वाला केवल यजमान की राजी के लिए, प्रसन्न के लिए, कल्याण के लिए लेता है, दोनों का कल्याण होता है। आप ये हो जाकर देने वाला है वो दे दिया, अरे उसने दे दिया तो उसे कर्जा चढ़ा, मैंने दिया तो सौदा हुआ, ऐसी बात नहीं है। श्रेष्ठ कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नरः, वो शिक्षा देता है केवल कल्याण के लिए, अपना कोई मतलब नहीं, किसी को लेना है नहीं, देना कुछ नहीं। तो महाराज कहने वाला भी कल्याण होता है, लेने वाला भी। ये स्वार्थ भावना है सज्जनों, गीता के अध्ययन करने से ये बात स्पष्ट होती है। तो स्वार्थ बुद्धि अहंकार बुद्धि, मेरे को कुछ मिल जाए, ये स्वार्थ बुद्धि वाला किसी का कभी भला कर सकता ही नहीं, उसे तो डाकी खाऊ खाऊ जहाँ जाओ खाऊ, संतों के पास जाओ तो मेरे मिल जाए, वृक्ष के पास जाए तो फल ले लो, ये ले लो, किसी के पास कुछ ले लो, तो ऐसे डाकी चला सुधा वो कल्याण करेगा, खाऊ खाऊ करता कल्याण करेगा, कल्याण वही कर सकता है जो परमात्मा भक्त हो। अब क्या करें, तो मैं तो एक सलाह देता हूँ, कृष्ण मंदिर जगत गुरु, जगत गुरु भगवान को कृष्ण मानो और गीता जी को मान लो मंत्र, और पढ़ते रहो, जहाँ जहाँ मिले आपको शिक्षा मिल जाएगी, सच्चे हृदय से जो परमात्मा में लग जाएगा, अच्छे संत महात्मा मिल जाएंगे। कई सज्जनों की ऐसी बातें हुई है कि हम संतों का दर्शन करना चाहते हैं, अब संतों का हमें पता नहीं कौन संत है कैसे है, तो वो परमात्मा का भजन करे, वो संत मिल जाते हैं। एक सज्जन मिले कि मेरे मन में थी कि ऐसा संत मिल जाए कोई, मैं पहचानता हूँ नहीं, तो वो सहस्त्र नाम का पाठ सुन के भगवान का सहस्त्र नाम जैसे संत मिल गए। जही कर जही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलतन कछु संदेहु, सच्चे हृदय की प्रार्थना होती है, सच्ची जिज्ञासा होती है कि मेरे मेरे को बात मिले, मैं अपना कल्याण करूं, ऐसी लालसा होती है, उसको सच्चे गुरु मिल जाते हैं। भगवान के ऐसा विलक्षण है विचित्र बात। आप जितने सुनते हो एक मेरी प्रार्थना ध्यान दे, आप में जो भाई बहन अपना कल्याण चाहते हैं सच्चे हृदय से कि मेरे को ऐसे गुरु मिले, मेरा कल्याण कर दे, मेरा उद्धार कर दे, ऐसी आप मन में लालसा हो तो भगवान से कहो कि हे प्रभु ऐसा गुरु दे, क्या तो आप गुरु गए हो, नहीं तो आप ही गुरु मैं हूँ चेला, ऐसे प्रार्थना करो। आप टेलीफोन से बात करते हैं, हेलो हेलो करते हो ना, तो कौन नंबर किस कौन सा नंबर आप बताओ, अमुक नंबर, वो नंबर को बता दे फिर बात करो। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करने पर आप ज्ञान मार्ग के हैं, भक्ति मार्ग के हैं, योग मार्ग के हैं, ध्यान मार्ग के हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, लय योग, अर्थ योग, राजयोग, मंत्र योग, कई रस्ते हैं। तो आपकी भावना के अनुसार आपका कल्याण कर सके जैसा वो गुरु मिला जो भगवान के वहाँ महाराज सब टेलीफोन लगे हुए, वहाँ आप पुकारोगे हमें गुरु चाहिए, सब भगवान मिले, बात करो भगवान ऐसा कहेगा, आपकी सच्ची भावना चाहिए, भगवान मिलान करा देंगे। ऐसी बात क्यों ने देखी है, हमने तो यहाँ तक बात देखी है कि यहाँ रहते हैं हमारे अच्छे संत मिले हैं, उन संत का सत्संग करे, हम उनको छोड़ना चाहते ही नहीं, परंतु महाराज ऐसी आफत मिलती है उस छोड़ना कोई व्यापार की बात जाना ही पड़ता है, हम छोड़ना चाहते ही नहीं, अरे वहाँ गए वहाँ बड़े महात्मा मिल गया। ऐसे भगवान है कृष्ण मंदिर जगत गुरु में, जगत गुरु समझते हो, प्रधानाध्यापक हेडमास्टर, वो हेडमास्टर क्लास बदल देता है, यहाँ जाओ यहाँ जाओ यहाँ जाओ सभी। तो भगवान की उपासना करो, भजन ध्यान करते रहो, आपको जरूर उसको शांति मिलेगी। सच्चा हृदय आपका चाहिए। सज्जनों कल्याण दुर्लभ नहीं है, कल्याण की भीतर लालसा दुर्लभ है। मेरा कल्याण हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए, मेरे भगवान के दर्शन हो जाए, मैं जीवन मुक्त हो जाऊं, भगवान का प्रेम हमारे मिल जाए, ये लालसा आप जागृत करो, आप चिंता मत करो, निश्चिंत रहो। भगवान के बड़ा भारी प्रबंध है, केवल अपने कल्याण की इच्छा जागृत करो, इसको बढ़ाओ, इसके बाद में भगवान सब प्रबंध कर देंगे। मेरे को तो आश्चर्य आता है, अपनी जीवनी देखो, औरों की जीवनी देखता हूँ तो बड़ा भारी आश्चर्य आता है, कहाँ हम थे क्या नहीं, जिसे क्या से क्या हो गए, विलक्षण किसको कैसे कहाँ रख करके कहाँ ले गए भगवान, आश्चर्य जैसी बात है। तो क्यों चाहना मेरा कल्याण हो, आप तकलीफ मत देखो, गुरु बनाने के लिए आप पैसे परीक्षा कर नहीं सकते, आप क्या परीक्षा करोगे। एक कथा याद आ गई, एक राजा थे, जवान अवस्था के राजा, दो चार वर्ष हुआ राजगद्दी बैठे हुए, उन्होंने एक बात समझी कि मेरा राज्य कैसा है, दो चार पाँच सात वर्ष हो गए राज करते हुए, तो अपने जितने राज्य में थे बूढ़े बूढ़े बूढ़े उनको बुलाए और उनको इकट्ठा कर कहा कि देखो आपसे मैं एक बात कहता हूँ, आप ठीक बताओ, मेरा राज्य भी आपने देखा है, मेरे पिताजी का राज्य भी देखा है और मेरे दादाजी का राज्य भी देखा है, तीन राज्य देखे आपने, इन्होंने राज्य किसका बढ़िया कौन सा हुआ किसका अच्छा, तो सब चुप हो गए। जो राजा ने कहा था सुप ना हो, आप बताओ कि राज हमारे तीनों में किसका बढ़िया हुआ। तो एक वृद्ध सज्जन बोले कि महाराज देखो हम आपकी है प्रजा, आप हमारे मालिक, अब आपकी परीक्षा हम क्या करें, आपकी हम परीक्षा नहीं करते, हम हमारी बात तो बता सकते हैं, आपकी परीक्षा हम नहीं कर सकते, तुम्हारी क्या। तो देखो महाराज आपके दादाजी का राज्य था, खूब प्रभाव था सब जगह, बड़ा अच्छा राज्य था, शासन था, लोग प्रजा धर्म में ठीक चलती थी, उस समय मैं जवान था, आपके राजा दादाजी तो बूढ़े थे, मैं था जवान और महाराज मेरे बल था अच्छा, लाठी लिए चलता था, कोई कहे कोई लाठी, कभी ऐसे ही चलता है, लाठी नहीं ली तुमने, लाठी लेकर आएगा उसी से काम कर दूंगा, मेरी जरूरत क्या लाठी में, उसी में तेरी जूती तेरे सिर, ऐसे मेरे जवानी थी, एक बल था अच्छा। तो एक दिन मैं एक गाँव जा रहा था, गाँव जाते जाते सुना तो कोई स्त्री रो रही है, जंगल में एक लगला स्त्री कोई रो रही है, मैं देखूंगी कौन है, तो मैं आवाज के अनुसार गया तो एक टीले पर बैठी हुई स्त्री रो रही थी, उस समय महाराज गहना कपड़े बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया गहना पहरे हुआ रो रही थी, तो मैं लाठी पहुंचा तो एकदम डर गई, तो मैंने कहा भाई तुम डर ते क्या बात है, तू रो क्यों रही है, जो मैं कह भाई तुम घर में कहते ही बतो, मेरा बड़ा लाड प्यार किया और आश्वासन दिया कि तू बेटी चिंता मत कर, मैं तेरे घर पहुंचा दूंगा, जैसे मेरे को पहुंचा दिया, पुरुषों में बैठे क्या बात है, तो पुरुषों ने बात कह दी, सब बात कहते भाई बढ़िया बड़ा अच्छा काम किया, तो ये 500-700 रुपया देने लगे, आपने बड़ी कृपा करी है रुपया ले लो, मैंने काम नहीं किया, मैंने मजदूरी नहीं की है, मैंने तो मेरा कर्तव्य समझा, मैं जा रहा था विचार किया कि बच्ची को पहुंचा दे, फिर चला जाऊंगा। तो मैंने वो काम किया है, मैंने रुपये में समझता काम किया, बहुत आग्रह किया, मैंने कुछ नहीं लिया, एक रुपये भी नहीं, कुछ नहीं लिया। मैंने तो एक समझा की भगवान की कृपा हुई, एक सेवा बन गई मेरे द्वारा, एक अमला की, ऐसे में मैं चला गया। तो महाराज यहीं से चला गया, ऐसे पीते पीते आपके दादाजी का शरीर शांत हो गया, फिर आपके पिताजी के राजा हुआ, तो मेरे महाराज घाटा लग गया, पैसों में घाटा तंगी आ गई, तीसरे को क्या करूं। तो फिर याद आई वो स्त्री रो रही थी, एक थप्पड़ मारता सब जाना बनी थी, और आज ये तंगी क्यों भोगता, पर उस समय अकल नहीं आई, समझ नहीं आई मेरे, तो कर दिया, हाथ में आई वो भटक हाथों से चली गई। फिर अब रोने से क्या हो, वो बात तो किसी आने हो गई नहीं, ऐसी बातें आने लगी महाराज, तो क्या बताऊँ आपको। आप तो देखो मेरे सामने पोते की तरह हो, बस छोटे हो, तो आप सब कहें मेरे को शर्म आवे, परंतु आपने पूछ लिया तो मेरी बात बताता हूँ। आपको मैं नहीं कहता महाराज, आपका राज कैसा है। ऐसे होते होते महाराज आपके पिताजी से ही शांत हो गया, तुम्हें घाटा आ गया यार, वृद्ध हो गया, चलने फिर मुक्त हुई। तो विचार आया तो उसको देह थप्पड़ एक और साथ में ले आता तो आज वो सेवा करती, वृद्धावस्था में सेवा भी करती और धन भी मिल गया, दोनों बात मिलाई। बड़ाई के भूखे ने सब दस्त, न गहना लिया न स्त्री को लिया, अब कुछ होने से क्या मैं अपने हाथ से बात चली गई। अब क्या हो, ऐसी बात बोझे हुई। तो मैं तो मेरी बात कहता हूँ, आप कौन बात कर, आप तो अंदाता हो, हमारे मालिक हो, हम तो आपके प्रजा है। दादाजी के राज में तो ये थी, दादा ने कुछ लिया नहीं, और मन में बड़ा उत्साह रहा कि एक आज अगला की सेवा भर गई मेरे से, ऐसी प्रसन्नता रही। और फिर दशा हुई तो परीक्षा क्या हुई, आपके राजा दादाजी का कैसा राज था और पिताजी का कैसा था, आपका कैसा तथा राजा तथा प्रजा। ऐसे सत्संग में जाओ, घर आ गए, वहाँ जाने से हमारे भीतर की शंकाओं का समाधान होता है, तात्विक बातों का ज्ञान होता है, भगवान में प्रेम लगता है, नास्तिक भाव दूर होता है, व्यवहार हमारा सरल होना चलता है, सीधा होने लगता है। जिनके सत्संग करने से तात्विक ज्ञान होता है उससे सत्संग करो, जहाँ तक चेला मत बनो, चेला गुरु का संबंध मत जोड़ो, संबंध तो संसार के बहुत है। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा है कि वक्ता को चाहिए किसी से संबंध न जोड़े, संबंध जोड़ेगा तो फंस जाएगा वो और उनको फंसाएगा। एक संत ने तो कहा था, ऐसी बात स्वयं ने नहीं कही, उनकी बात सुनी कि मैं चेला बनाया, तो वो कहते महाराज आप ही हमारे सब कुछ हो, भगवान को हम क्या जाने। उसी दिन से फिर उम्र में चेला नहीं बनाया किसी को, ये तो बड़ी भाई अन्याय की बात है, मेरे पास आप ही हो महाराज, जो कुछ आप ही कर दो। तो भगवान से विमुख करना है, जैसे राजद्रोही होता है ऐसे वो भगवत द्रोही है, अपना चेला बढ़ा करके वही रख लेवा पड़ेगी तो बड़ा पाप लगता है। इस वास्ते भाई चेला बनाना तो बड़ी सावधानी की बात है, और बनना भी मैं कहता हूँ आप जल्दी जल्दी गुरु शिष्य का संबंध मत जोड़ो, बिना संबंध जोड़े सत्संग की बात सुन करके उसके अनुसार अपना काम करोगे तो लाभ जरूर होगा, परंतु कोई भूल भी हो जाएगी, किसी बात को आप नहीं भी मानोगे, दोष नहीं लगेगा। अब गुरु बनाने पर एक बात भी बिना कहे हो जाएगा वो बड़ा भाई गुना हो जाएगा। एक होता है पाप, एक होता है अपराध। अपराध पाप है वो तो पुण्य से कट जाए, दंड से ही कट जाए, पर अपराध तो जब वो माफ करे तब होता है सुगमता से, नहीं तो अपराध कटता नहीं। एक घड़ी आधी में पुण्य आद, तुलसी संगत सादगी कटे कोटि अपराध। पाप नहीं अपराध कट जाए, अपराध व्यक्ति का होता है। तो ऐसे अगर गुरु की गुरु तो बना लिया और बात नहीं मानी तो अपराध होगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसे मैंने देखा जो साधु हो गए, एक साधु थे, उनकी बात मैंने सुनी है, थोड़ी शर्म भी आती है, बड़ी कह दो याद आ गई। हमारे दादा गुरु जी थे, बड़े सिद्ध संत पुरुष थे अच्छे, तो उनके पास एक क्षत्रिय आया राज लड़का, तो महाराज मैं शिष्य बनूंगा, उसने महितन कह दिया होगा, शिष्य बना दिया। तो शिष्य रहा कई दिन तक, फिर उसके बहन के जाना था, बहन कहीं बहरी हुई थी, तो महाराज वहाँ जाओ, अच्छा जाओ। वहाँ गया तो वहाँ वो कृष्ण का वेश बना करके पगड़ी धोती पहन करके वहाँ गया, आया पैसा पह गया, तो महाराज ने देखा, महाराज बड़े दयालु संत थे, आज भी प्रांत में उनकी मान्यता है, तो ऐसे संत थे। उन्होंने कहा तो अच्छा लगता है तू चाह ब्याह कर, तो जा कर दे, तो महाराज ने आज्ञा दे दी, ब्याह कर दिया, सशाद बेटा हुआ उसके। तो सात बेटा हुआ तो ये तुम्हारे देखा नहीं, मेरे जन्म से पहले की बात है। परंतु बेटा हुआ उसकी माँ थी, वो जब पति शांत हो गए तो छोटे लड़के को लेकर आई कि महाराज हमारे पति यहाँ शिष्य बन गए हमारे यहाँ, और हमारे में एक लड़का है तो मेरे पिताजी साधु हुए तो नहीं बोले आप ईश्वर साधु कर दो, मेरे सामने की बात साधु कर दिया, साधु कर दिया, साधु में रह जाएगा। वहाँ पांच सात दस वर्ष रहा साधु, मेरे से छोटा था, मेरे से छोटी थी। तो वो भाई आया, सर क्या कह थोड़ी बात कह देता हूँ, खास तो बात नहीं है। वो भाई आया तो हमारे ठिकाने हुआ, हम लोग साधु होते भी रुपया पैसा रखते हैं, मैं तो नहीं रखता हूँ। तो वो आया कि मारा हमारे को रुपया चाहिए, तो मेरा रुपये दिए नहीं, नहीं रुपया दिया तो मैं लड़के को ले जाऊँ, माँ से मिल आएगा, भाइयों से मिल आएगा, अच्छा ले जाओ, ले गया पीछे भेजा नहीं, मैंने रुपया दिया ही नहीं, मैं भाई को दू मेरा, उसे रख लिया। भाई से होता रहा, सादा बात क्या कहें, माता जी थी हमारी बड़ी शादी बहुत दयालु, कोई छोरा मरे गांव में तो रोने लग गया हमारा, अरे भाई जी ऐसे दयालु थे, अरे मेरा छोरा मर गया रोने लग गया, जो आवे कोई चीज दे दे, बहुत दयालु थे। तो वो अपने बेटे की तरह वहां रखा था, उन्होंने मर गया तो आया नहीं, अरे अरे कोड़िया कोड हुई उसके कोड निकल गई और मर गया फिर, अरे वो घड़ी नष्ट हो गया। अच्छे संतों के साथ जो अगर वो धोखा करता है ना, उसकी दुर्दशा होती है, मैंने देखा है। इस तरह से भाई किसी को धोखा मत दो, किसी को भी धोखा मत, सच्चा सच्चा बर्ताव करो, ठीक होगा। जमाना बड़ा विलक्षण है, सच्चाई बहुत कम जगह मिलती है, कहीं मिलती नहीं है, जहाँ मिले वहाँ चुपचाप ढूंढो। कुल लीजिए कालू के नई छाया में सूर, बबूल का वृक्ष है, बड़ी बड़ी सूरें हैं, बस छाया में सूर नहीं है, सूर चुभती है, छाया चुभेगी नहीं, छाया में रहो, सत्संग सुनो, अच्छे अच्छे गुण धारण करो, अच्छे श्रेष्ठ बन जाओ, आप से आप गुरु मिल जाएंगे। नहीं तो भगवान गुरु है ही संपूर्ण के, इस वास्ते निश्चिंत हो जाओ, दृढ़ हो जाओ, सच्चे दिल से भगवान को पुकारो, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे करूं, आपकी प्राप्ति कैसे हो, आपके दर्शन कैसे हो। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, तो भगत वत्सल कान में वह पहुंच जटे ही जाए। साचे राचे राव सब जनो, सच्चाई हित में हो गई, भगवान कृपा करें। गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, गुरु वास्तव में जैसे आपके कोई बड़ा अफसर हो, उस अफसर को बंगला दिया जाता है, मोटर दी जाती है, नौकर दिए जाते हैं जिससे कि वो काम कर सके। तो जब एक राज्य में भी बड़े अफसर को बंगला है, बगीचा है, नौकर है, मोटर दी जाती है, तो भगवान ने जो मानव शरीर दिया है कल्याण के लिए, तो कल्याण की सामग्री नहीं दी है, आपको विवेक दिया है, ये सच है, ये असत है, ठेसार है, ये असार है, ये ठीक है, ये ठीक है, अब ज्ञान होता है कि नहीं, ये विवेक भगवान ने साथ में दिया है। और दूसरा प्रबंध भी भगवान के यहाँ पर, आप क्यों चिंता करो, ये परिवार नियोजन करते हैं, बच्चा मारते हैं, बड़ा भारी अन्याय करते हैं, मामूली अन्याय नहीं है ये, इसका बड़ा भयंकर दंड होगा। मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ हो, मानुषो देह दुर्लभ, त्रैवे दुर्लभ मनुष्य शरीर, उसको रोक देना, कोई महात्मा आता है, कोई नेता आएगा, कोई विद्वान आएगा, कोई प्रसिद्ध आएगा, उसे जन्म ही रोक देना, कितनी बड़ी भावी अपराध की बात है। आपके पुत्र न चाहिए, शरीर से रहो, भजन ध्यान करो, क्या हाल है। मैं कोई पक्षपाती नहीं हूँ, संतान पैदा ही करूँ, परंतु शरीर का तो नाश करो, संतान पैदा हो नहीं, दुगुना पाप हो, दुगुना पाप अन्याय होगा। इस वास्ते गुरु बनो तो भाई जान कर बनो, चेला बनो तो सब सावधि से बनो, बड़ा भारी अपराध न हो जाए, लड़ते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, किसी की हानि न हो जाए, किसी को बेचारे परमात्मा की प्राप्ति रुकावट न कर दो। आप संतान रोक देते हो, बड़ा भारी अपराध करते हो, ऐसे ही किसी को चेला बना दिया, अच्छी जगह से रोक दिया, तो बड़ा भारी अपराध हो जाएगा। जीव के कल्याण के लिए मानव शरीर मिला, वो सावन मानव शरीर निरंतर चला जाएगा, कितनी बड़ी हानि हो गई। ये मुक्ति का मौका बहुत दुर्लभ मिलता है, वो शरीर है, इस बात रोकना चाहिए। कह रहा भाई हम तो गुरु नहीं बनते, तुम सत्संग करो, पुस्तक पढ़ो, अरे कृष्ण बनते जगत गुरु सीधी गीता पढ़ते रहो, अब भगवान उचित समझे तो गुरु भेज देंगे, वे जो उचित समझे तुम तुम क्यों इसके लिए आफत करो जिसको आप पहचानते नहीं जानते नहीं। तो जैसे क्षत्रिय ने राज कहा तो राज किसका, महात्मा कौन से बड़ा है? अब महात्मा क्या पता कौन बड़ा है। जिनके सत्संग करने से आपके हृदय के संदेह दूर हो, शांति मिले, भगवान में आस्था बढ़े, विश्वास हो, भगवान में भजन लगे, ऐसा हो जाए, देवी संपत्ति आवे, तुम दर्शन करो, उसे समझ मत करो, यहाँ तक बने समझ नहीं करो, सत्संग करो, लाभ ले लो। कितनी बढ़िया बात है, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है। आपको बंधन पड़ेगा ही नहीं और अपराध होगा ही नहीं। मानो जितना तो लाभ होगा, नहीं मानो तो आपका अपराध होगा ही नहीं। जितनी माने मर्जी, जितनी चीज उसके चाहिए ले लो। तो भाइयों बहनों से कहना है, आप फंसो मत, भगवान की तरफ खुले हो, स्वतंत्र हो। आप भगवान की प्राप्ति नहीं होती ऐसा नहीं है, भगवान के जीव के सुगम संबंध है। जैसे माँ बेटा का संबंध स्वतंत्र होता है, तो उसमें दलाल की जरूरत है क्या? कल को रिश्वत की जरूरत है, कल पैसे की जरूरत है? माँ कैसे बेटा संबंध रहते है, संबंध जोड़ने की जरूरत है क्या? कितने पढ़े लिखे हो, माँ का बेटा बनते हो? अरे भाई कुछ भी नहीं जानते, मेले में भरे हुए, कोई होश नहीं, माँ माँ ही होती है। ऐसे भगवान भगवान ही होते हैं सज्जनों। माँ के हृदय में भी दया भगवान की आई है, भगवान के हृदय में दया माँ से नहीं पहुँची है। ये परम दयालु है, परम दीवित हो जाते हैं, दीवित हो जाते हैं। जो सच्चे हृदय से चाहता है वो दुख भगवान नहीं सह सकते। देखो दुख दो तरह का होता है, एक तो संसार धन का दुख है, बेटे का दुख है, कई पेट है, कई पीहर है, कई धन ही ना हो, थोड़े थोड़े दुख बड़े दादा है सबको। कई जो बालक नहीं है, किसी पीर में भाई नहीं है, किसी के पिता नहीं है, किसी के देव जेठ नहीं है, किसी के पति नहीं है, किसी के पत्नी नहीं है, ये दुख तो दुनिया में बहुत है, परंतु मेरे को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, मेरा कल्याण नहीं हुआ, ये दुख है। ये दुख भगवान नहीं सह सकते। अपने जीव के कल्याण का दुख हो, कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, वो जन हो रही है, कौन बतावे, कहाँ जाऊँ, किससे पूछूं, ये दुख भगवान सह नहीं सकते। दुनिया का दुख तो है, तो आप दुख और नया चाहते हो, धन थोड़ा और मिल जाए। अरे आफत बहुत ही ज्यादा है, छोड़ कर मरोगे, करोगे क्या धन का? आप कमाया हुआ धन आप उम्र में खा नहीं सकते, फिर हाय धन हाय धन हाय धन करे। दादू दुनिया बावली सोच करे है गैली, रोटी देसी राम जी दोपहर पहली, भगवान है अचानक बिता है सब चीजें आप मिलती है। भगवान यो ही विश्वंभरो देवा सत्यु भक्तानुपेक्षित, विश्वंभर है मात्र संसार का भरण पोषण करने वाला, क्या भजन करने वाला भूखा मरेगा? अरे भूखा मर जाए तो इज्जत किसी जाएगी? जोर ने क्या कहा, जाएगी लाज तिहारी, नाथ मेरो का बिगड़े गो कन्हैया मेरो का बिगड़े। पांच पति नो पति पांच पांच ते तुम पति, अब पत जाएगा तिहारी। सबके मालिक तो आप हो, सूर्य के स्वामी लाज मरोगे, देखोगे दुपदा उहारी, नाथ मेरो का रूपी को उड्डी को, अब शर्म नहीं आएगी, अब लाज नहीं आएगी, तो वो उगाई फिर ससुर की फूट गई। अपना टावर है, बेचारे कपड़ा नहीं है, ससुर को लज्जा ही नहीं है, वो ससुर है, वो मरित है, तो हम दुख पा रहे हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। भगवान बैठे रहेंगे सुनते हैं, कोई कसाई होगा, कोई भगवान हो सकता है? दैवित हो जाए महाराज, सच्ची सच्ची हृदय में लगन चाहिए साधु लोग, गुरु मिल जाएंगे, महात्मा मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, केवल चाहना। संसार की चीज तो मिलेगी चाहना होने से, उद्योग करने से, फिर भाग्य में लिखी है तो तीन बातें होने से रुपया मिलता है, संसारी चीज मिलती है, और भगवान की प्राप्ति केवल हृदय की चाह, एक भगवान की हृदय की चाह। मेरा कल्याण हो, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कैसे होगा, कल्याण हो जाएगा, एक केवल चाहना। तो आप गुरु की चिंता मत करो, सच्ची चाहना जागृत करो, यह कैसे कल्याण हो, चलते फिरते उठते सोते बैठते खाते पीते भी, हे नाथ मेरा कल्याण, मेरा उद्धार कैसे हो, मेरा कल्याण कैसे हो। संत मिल जाएंगे, महात्मा मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे। कितनी विलक्षण बात है, मनुष्य शरीर दे दिया कल्याण करने के लिए, उद्धार के लिए, मनुष्य शरीर केवल उद्धार के लिए मिला है, संग्रह करने के, भोग भोगने के लिए नहीं मिला है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। तो सज्जन सच्चे हृदय से भगवान तरफ चलो, भगवान कल्याण करने के तैयार बैठे, उद्धार करने की सदा भगवान तो प्रतीक्षा करते हैं, कोई मेरे को याद करे। जिसमें भी कलयुग में अभी भगवान सस्ते बहुत है, जब चीज के ग्राहक ज्यादा होते हैं तब चीज हो जाती है महंगी, और ग्राहक नहीं होते हैं तो हो जाते हैं सस्ती। जिस यूनिवर्सिटी में विद्यालय में परीक्षा में ज्यादा बात बैठते हैं तो एक नंबर पास होना कम होता है, या थोड़े विद्यार्थी बैठे उसमें अगर विद्यार्थियों को फेल कर दो संस्था फेल हो जाए। तो अभी मौका ऐसा है, बहुत लोग सूते परवाही नहीं करते भगवान की, सच एक नंबर पास बहुत जल्दी होगा, अभी थोड़े थोड़े हो जाएगा तो संस्था फेल हो जाए। इसलिए सज्जनों मौका बहुत बड़ा है, कलयुग का मौका आया है। अरे पाप का महान अन्याय का अत्याचार का झूठ कपट धारी बेईमानी बार काट हिंसा हत्या ऐसा कर रहा जमाना, जैसे लोभी को धन मिल जाए ऐसे भगवान ऐसे भक्त को चाहते, भगवान की बड़ी भूख है, भगवान बड़े सस्ते हुए, जैसे सब चीज आपके तो महंगी होगी, सब चीज महंगी होगी, अरे सब चीज महंगी होगी पर रुपये सस्ते हो गए, चीज तो महंगी होगी रुपये सस्ते, शेर पूर्ण शेर दस बारह ना चौदह ना घी बिकता था मेरे देखने में मेरे सामने, शेर का घी आज शेर के 125 रुपया लगते हैं, असली गाय के घी का 125 रुपया लगते हैं, रुपया सस्ता हो गया, यही तो वही है। इसलिए आजकल भगवान बड़े सस्ते हैं, सच्ची नदी से प्रार्थना करो तो अभी मौका बहुत बढ़िया है कल्याण करने का, क्योंकि सच्ची चीज मिलती नहीं है, सच्चे सच्चे साधु सच्चे गृहस्थ सच्ची बहना सच्चे भाई सच्चे परमात्मा की तरफ ही चलने की जिसकी नीयत है, कोई ठगाई की स्वार्थ की अभिमान की कोई बात नहीं है, एक भगवान को चाहते हैं। तो भगवान के हृदय में ऐसी बात लालसा लगी हुई है, कोई मेरे को याद करो, कोई मेरा भजन करे, सजनो ऐसी बड़ा सुंदर मौका है, आप चिंता मत करो, सच्ची लालसा करो, क्यों लालसा क्यों जागृत लालसा, भगवान मिले कैसे मिले सामर्थ्य वही ओम आवे दिन रात रे, कैसे मिले सामर्थ्य भगवान कैसे मिले, चलो भाई भगवान कैसे मिले, क्या करूँ कहाँ जाऊँ, जहाँ पूछो वही भगवान की प्राप्ति के बारे में बताओ। देखो वकालत सीखोगे तो पुस्तकें भी बहुत महंगी मिलेगी, बताने वाले भी कम मिलेगा, लड़ाई करो तो पॉइंट भी कम मिलाएंगे, भगवान की भक्ति में जाओ तो गीता भी सस्ती मिलती है, बताने वाले भी सस्ते मिलते हैं, बिना दम पॉइंट बताते कैसे कल्याण लिया है, ऐसी ऐसी बताने वाले मुफ्त मिलते हैं भगवान के दरबार में, इतनी कृपा है, फीस कुछ नहीं लगती, केवल दाना विचार, जब जरूर भीतर में भूख लगे भूख। शहीद ज्योति महाराज थे ऋषिकेश धारी में, वहाँ गए दर्शन करने के, तो बात पूछी महाराज परमात्मा कहते कैसे हो, कि भगवान तो भूख से मिलते, भूख से मिलते, भूख मानो भीतर चाहना, हम तो साधु बोधा हो गए, काम तो इतना ही है, इतना काम तो भाई काम तो ही ना, तुम्हें आपका हे प्रभु पुकारते ही महाराज भगवान का हृदय ध्यान जाए, सच्ची बात हो हे नाथ आपके दर्शन हो जाए, आपके चरणों के प्रेम हो जाए, आपका भक्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, हे नाथ पुकार तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। सजनों क्यों पसरे पड़ो, वो तुम्हें गुरु है ये चाहे किसी संप्रदाय कौन है, अब तो एक परमात्मा, जैसे माँ का बालक के साथ सीधा संबंध है, ऐसे ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, भगवान के साथ में हमारा स्वयं संबंध है, ईश्वर अंश हम अंश, जैसे माँ का बालक होता है तो माँ के लिए माँ की गोदी में जाने के लिए कोई फीस देनी नहीं पड़ती, कोई योग्यता प्राप्त करनी नहीं पड़ती, कोई विद्या अध्ययन नहीं करना पड़ता, कोई बल बुद्धि आदि करना नहीं पड़ता, मेले में भरा है वैसे ही चला जाएगा, माँ हाथ पकड़ के दूर रखती है वो बच्चे को समझ में नहीं आती, वो अगर नहीं रहेगा तो वो तो है जी जाकर रेस विछाड़ी में बैठ जाएगा, अरे यूँ नहीं समझता तू कादे में भरा है मेले में भरा है, वो कहते मेरी माँ है मना कर रहा हूँ कौन बताओ, ऐसे मेरे भगवान है किसके नहीं है बताओ, भगवान किस कौन ऐसा जीव जिसे भगवान नहीं है, कौन ऐसा जीव जो भगवान का आयुष नहीं है, सच्चे हृदय से चलो सज्जनों परमात्मा तैयार बैठे, जिसमें आज कलयुग में बहुत सस्ते हो गए भगवान, भगवान को पूछने वाले नहीं है, पापी पापी हो सदाचारी बन जाओ, बड़ी भारी कीमत है भक्ति की सच्चाई की ईमानदारी की बहुत बड़ी भारी कीमत, तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, एक काम क्रोध लोग सब मिट जाएंगे, सच्चे हृदय से भगवान में लगने पर आप उनको करना ही पड़ेगा, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय सत्यम बदान से भगवान भगवान परमात्मा भक्ति प्रयच रघुपुंगो निर्भरा काम आदि दोष रहित कुल मान संचय, वो समझ महाराज कहते नान्या स्पृहा हृदय अस्मदीय हृदय, हमारे हृदय में महाराज और कोई चाहना नहीं, सत्यम बदान मैं सच सच कहता हूँ, क्या पता कि आप अंतरंग हो, हमारे हृदय देव लोग कोई भी चाहना हो, हूँ तो क्या चाहते हो? भक्ति सर्व पुण्य में नहीं भराऊ, आपके चरणों की भक्ति कीजिए। भक्ति चाहता हूँ आगे कमाल दोष है तो शिव जी का किसी दोस्त ने कमाल दोष है भक्ति के रहने पर हो तो ये भक्ति मैं की प्रभुता ही ऐसा है खलका में निकट नहीं जाए। जहाँ भक्ति आई काम क्रोध लोभ वो सब दूर हो जाएंगे आप साफ है। तो भगवता भगवान की भक्ति भगवान की भक्ति हे नाथ आपको भूलो नहीं, नाम जप करो हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं। तो लाद दे लदवाए दे लादने वाला साथ दे, भगवान यहाँ कमी नहीं है। बहुत कितनी कृपा है, कितनी उसकी सहायता है, कितना उसका बल है, कितनी सर्विकता है, कितनी वे समर्थ है, कितने परम दयालु है, उसके रहते हुए दुख क्यों पावे। सज्जनों और सच्चे हृदय से भगवान को पुकार, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु। संबंध जो संबंध भगवान से, भगवान का संबंध टूटा नहीं है, अपने संबंध टूटा है तो अपने संबंध जोड़ो, हे मेरे नाथ हे प्रभु, बस काम बन जाएगा। सीधी सारी बात है, इस बात से तकलीफ बात है। अब शंका हो जो कोई बच्चे शंका हो मैं तत्परता से लग जाऊ। ये जो कहते हैं गुरु बनेगा तो मिलेगा, ये भगवान का ठेका है ही नहीं, भगवान पराधीन है ही नहीं, भगवान चेला नहीं बनाते। भगवान के चरित्र को देखो, मित्र बनाया है, विभीषण को भी मित्र बनाया सखा कहा, सुग्रीव को भी सखा कहा, निषाद राज को भी सखा कहा, चेलों को मित्र बनाए। चेला किसको बनाते भगवान बताओ, किसको चेला बनाया हो? तो चेला वही बनाता है जो छोटा होता है, दूसरे को छोटा वही बनाएगा जो छोटा होगा, जो बड़ा होगा दूसरे को छोटा नहीं बनाएगा। असली गुरु होते हैं वो गुरु बनाते हैं, चेला नहीं गुरु बनाते। संसार का गुरु बन जाता है, उनके गुरुओं की खाल निकलती है, जैसे पार्श्व की खाल जो गुरु गुरु निकलते हैं उनके पास में, सच्चे महात्मा के पास जाने वाले सब गुरु बन जाते हैं, दुनिया का उद्धार करने वाले बन जाते हैं। वो छोटा नहीं बनाते, वो बड़े बनाते हैं। भगवान भी छोटा नहीं बनाते। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ संतन को दास, गुरु बनाते दास बनते हैं भगवान। तो बड़े शांत होते हैं गुरु जी, ठाकुर ठाकुर जी, तो उस भगवान के रहते हुए सज्जनों क्यों निराश हो? सच्चे हृदय से भगवान के उपास। नारायण नारायण नारायण नारायण।